जिसकी वजह से फरिश्ते बद्दुआ करते हैं। अब फरिश्ते जो दरूद भेजते हैं, हदीस में आता है दुआ के माने में, दरूद भेजते हैं, सलामती की दुआ करते हैं, सलात भेजते हैं, इसका क्या माना होता है थोड़ा सा पहले वो देख लेते हैं। दरूद के माने में उलमा लिखते हैं 5 से 6 चीज़ें दाखिल हैं जो फरिश्तों के दरूद भेजने के सेंस में माने में ली जा सकती। पहला, फरिश्तों के दरूद या दुआ से मुराद ये है कि फरिश्ते जो है अल्लाह के पास उस शख्स की तारीफ करते हैं। फरिश्तों के दरूद से माना ये है, पहला, कि फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाकर तारीफ करते हैं कि तेरा बंदा बहुत भला है, इसकी मगफरत कर दे अल्लाह, ये अच्छा है, ये नहीं क्या करता है। दूसरा माना वो लिखते हैं दरूद में फरिश्तों की, ये भी शामिल है कि वो जो है अल्लाह ताला के बंदे का तज़किये के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे गुनाहों को माफ़ कर दे, तज़किया करते हैं। तीसरी चीज़ जो वो लिखते हैं कि उनके दुआ में शामिल है वो ये कि अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह तेरी रहमत इन पर नाजिल कर, ये एक माना है दरूद का। फरिश्तों के दरूद भेजने का एक माना वो लिखते हैं कि अल्लाह इन बंदों को इज्जत से नवाज जिसके लिए हम दुआ करते हैं। तो गोया बामाना बरकत, बामाना रहमत, बामाना दुआ, बामाना जो है इज्जत, बामाना जो है वसीला और शफात, बामाना तारीफ, ये है। इसी तरह वो लिखते हैं कि वो दुआ करते अल्लाह से कि अल्लाह जब वो दरूद भेजते तो दुआ करते अल्लाह इसको बरकत अता फरमा। तो बहरहाल फरिश्तों की दुआ का माना है फरिश्ते नुसरत के लिए, तारीफ के लिए, रहमत के लिए, बरकत के लिए, सिफारिश के लिए दुआ करते। अब लानत का क्या माना है फरिश्तों की? तो अरबी जबान में लानत का माना है किसी से नाराज़ होना, धुतकारना, हकालना, झिड़कना, या आम जबान में ये कहना कि ए अल्लाह इसको तमाम खैर से महरूम कर दे, इसको लानत करते अरबी में। जब अगर कोई शख्स कहे लानत है तुझ पर, तो इसका माना होता है ए अल्लाह इसको हर खैर से महरूम कर दे, हर किस्म की अच्छाई से इसको दूर कर दे। इसीलिए हदीस में बहुत वईद है कि किसी पे लानत नहीं करना चाहिए बेजा, इसलिए कि जब बेजा लानत कोई करता है कि लानत है पत्थर पर, लानत है इस गाड़ी पर, लानत है इस आदमी पर, लानत है इस जमात पर, लानत है उस शख्स पर, तो अल्लाह के रसूल फरमाते लानत निकलती है, ठीक है, लानत निकलती है और कहीं जगह नहीं पाती तो आसमानों की तरफ बढ़ जाती है, आसमानों के दरवाजे उसके लिए शट डाउन कर दिया थे, बंद कर दिया थे, तो वहां से नीचे आती है, जाके सामने वाले के पास जाती जिसके लिए भेजी गई। जैसा किसी ने कहा लानत हो इस सवारी पर मेरी, तो पहले आसमान पे के दरवाजे उसके लिए खोले नहीं जाते हैं, नीचे आके सवारी को लग जाती है। अगर सवारी लानत की मुस्तहक नहीं हुई तो उसको जाके लग जाती इसने लानत भेजी है। तो लानत नहीं करना चाहिए किसी, बहुत सारी औरतें बहुत कुछ हुआ कि लानतान करना शुरू कर दी उंगलियां तोड़ तोड़ कर, लानत नहीं, लानत जाती है उसको अगर नहीं ली तो ऊपर जाती है, ऊपर दरवाजे उसके लिए बंद होते हैं, नीचे आके उसको लग जाती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ लानत की मुस्तहक नहीं है तो भेजना नहीं चाहिए। लानत का माना होता है अल्लाह से हम एक दुआ कर रहे हैं, बद्दुआ जिसको कहेंगे आम जबान में, बद्दुआ कर रहे हैं ए अल्लाह इसको तमाम खैर और अच्छाई से महरूम कर दे दुनिया में, समझ रहा। और उलमा इसके बहुत सारे माने लिखते हैं, इसका एक माना ये भी है ए अल्लाह इसको आखिरत में सजा दे, नेकियों से इसको दुनिया महरूम कर दे, आखिरत में सजा दे, तमाम नेमतें महरूम कर दे। और एक माना लानत का ये भी कि कोई किसी को जो है बुरा भला कहने के लिए लानत भेजता है, गाली देने के माने में भी होता है कि लानत है करता है। तो कई माने लानत के होते हैं। तो फरिश्तों के दरूद का माना बरकत, रहमत, तारीफ, दुआ, वसीला, शफात करते हैं। और बददुआ का, लानत का माना क्या हुआ? वो अल्लाह को कहते हैं अल्लाह इसको खैर से, आखिरत में, जन्नत से महरूम कर दे, ये माना है, याद रखिए। और फरिश्ते बददुआ भी सबके लिए नहीं करते सिवा जिनके लिए अल्लाह ताला हुक्म दे कि बददुआ की जाए।